Wyważonych prezentów teraz do 40% taniej. Już dzisiaj poczuj tę wyjątkową świąteczną magię. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 grudnia. Jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dzieci z chorobami rzadkimi mają mieć zapewnione leczenie z publicznych pieniędzy. Chce tego prezydent. Jutro otwarcie odcinka drogi S7 w Krakowie. To przedostatni fragment tzw. czwartej obwodnicy miasta. Betlejemskie światło pokoju w Polsce. Harcerze odebrali je od słowackich skautów. Prezydent chce, aby do końca jego kadencji dzieci z chorobami rzadkimi miały zapewnione leczenie ze środków publicznych. Karol Nawrocki powiedział wieczorem w wywiadzie dla Kanału Zero, że m.in. dlatego w piątek podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym. Oczywiście dobro pacjentów biorę jako priorytet, więc pomogłem rządowi rozwiązać ten problem, ale wymagałem trzech rzeczy w tej ustawie. Z jednej strony subfunduszu na leczenie chorób rzadkich, z drugiej strony subfunduszu na Centrum Obsługi Pacjenta, które jest częścią mojego planu 21, ale także subfunduszu, a więc środków finansowych na infrastrukturę odnoszącą się do medycyny pola walki. Prezydent wziął udział w charytatywnej akcji, w trakcie której zbierane są pieniądze na troje dzieci z dystrofią mięśniową. Poród na stacji benzynowej w Charklowej koło Nowego Targu. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności była tam położna. Wszystko działo się wczoraj po 17. Para z Nowego Targu jechała do szpitala, ale akcja porodowa rozpoczęła się w samochodzie. Kierowca zjechał na stację paliw i tam przyszło na świat dziecko. Po wezwaniu pomocy jako pierwsi zjawili się strażacy, następnie karetka pogotowia. To strażacy poinformowali, że akurat na stacji przebywała położna z nowotarskiego szpitala, która udzieliła rodzącej fachowej pomocy. Mama i córka czują się dobrze. Zostały przewiezione karetką do Nowego Targu. I zostajemy w Małopolsce, a jutro otwarcie kolejnego odcinka drogi S7 w Krakowie. To nieco ponad 2,5 km trasy w każdym kierunku. Przejazd samochodów będzie się odbywał po placu budowy. Będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 60, a w niektórych miejscach do 40 km na godzinę. Wyjaśnia Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zmiana wynika z tego, że procedury związane z zatwierdzeniem tymczasowej organizacji ruchu trwały dłużej niż pierwotnie planowaliśmy, więc nie czwartek 4 grudnia, a poniedziałek rano 8 grudnia. Od tego momentu kierowcy będą mogli pojechać trasą S7 od węzła Grębałów do węzła Nowa Huta. Trasa między węzłami Grębałów i Nowa Huta stanowi przedostatni już fragment tzw. czwartej obwodnicy Krakowa. W drugiej połowie przyszłego roku otwarty zostanie węzeł Mistrzejowice oraz ostatni odcinek obwodnicy, który pozwoli domknąć pełny ring wokół stolicy Małopolski. Głosować można jedynie na kandydatów przychylnych wobec chińskich władz centralnych. W Hongkongu trwają wybory do lokalnego parlamentu. Po tragicznym pożarze kompleksu mieszkalnego, w którym zginęło 159 osób, w mieście zaostrzono środki bezpieczeństwa. Miasto, w szczególności dzielnice Taipo, gdzie spłynęły budynki Wang Fuk Court, patrolują dodatkowe oddziały policji. Hongkończycy wybierają dziś swoich przedstawicieli jedynie spośród kandydatów, którzy zadeklarowali lojalność wobec komunistycznej partii Chin. Wybory do lokalnej rady ustawodawczej odbywają się w formule tylko dla patriotów. Wprowadzona po masowych protestach ustawa o bezpieczeństwie narodowym sprawiła, że wszelka działalność opozycyjna stała się nielegalna. Wybory przebiegają w cieniu tragedii, która spotkała Hongkong. Mieszkańcy żądają od władz przykładnego ukarania winnych pożaru Wang Fuk Court. W aresztach są pracownicy firmy remontowej i przedstawiciele zarządcy osiedla. Za przyczynę pożaru przyjęto rażące zaniedbania oraz wykorzystywanie łatwopalnych materiałów przy remoncie budynku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Betlejemskie światło pokoju odebrali w Zakopanem od słowackich skautów harcerze. To symbol nadziei, pokoju i jedności, który każdego roku przemierza świat dzięki międzynarodowej sztafecie. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem Pielęgnuj dobro w sobie, mówi Małgorzata Godyń z głównej kwatery ZHP. Jest to piękne przypomnienie, że w każdym z nas jest przestrzeń na troskę, na uważność i rozwój. Dokładnie tak, jak w ogrodzie, o który trzeba dbać, żeby mógł rozkwitać. Betlejemskie światło pokoju trafi w najbliższych dniach do parafii, szkół, szpitali, urzędów, placówek pomocowych i domów w całej Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dziś maksymalnie od 3 do 7 stopni. Cieplej będzie na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 9. Pochmurno, przejaśnienia jedynie na południu. Na zachodzie, północy i na wschodzie może popadać słaby deszcz lub mrzawka. Autopromocja.

Tomasz Żonda, witam Państwa w niedzielny poranek. Dziś przypomnimy opowieść o pewnej czerwonej płycie. Przyszedłem tutaj z zamiarem odbrązowić tą płytę. Skóra była takim parahymnem do dzisiejszego dnia. Jest takim parahymnem pokoleniowym. Pamiętam, jak się całowałam z komandosem z Wrocławia przy piosence Skóra. Dla mnie ta płyta była obciążona pewnym ładunkiem pretensjonalności. Dziś Igor Czerniawski, Walter Chełstowski oraz dziennikarze Anita Bartosik i Maciej Chmiel opowiedzą historię powstawania pierwszej płyty zespołu AJRL. Zasłoni swoją twarz przejrzystym lodem, omijaj znaki, unikaj zdjęć, chroń swoje ręce, chroń swoje oczy, kontroluj odbiór, odbiór, unikaj zdjęć. Unikaj zdjęć wyblakłych kart, odbitek złych. Unikaj zdjęć wyblakłych kart, odbitek twych. Przykryj swą twarz przejrzystym lodem. Unikaj zdjęć, unikaj zdjęć, unikaj zdjęć. Trzeba powiedzieć, że ja byłem może u początków Jarocina, kiedy to był rok 82. Po prostu pojechałem tam zadebiutować jako widz i zobaczyć, czym w ogóle ten festiwal jest. Wspomina Maciej Chmiel. I potem jakoś tak zniechęciłem się do niego. W związku z tym nie byłem świadkiem ani koncertu grupy Hack w Jarocinie z Pawłem Kukizem i kolegą Lachem, ani też debiutu tamże na tym samym festiwalu Igora Czerniawskiego. Właściwie tak spojrzałem z pewnym zainteresowaniem wówczas na ten zespół, na AJRL, jako projekt pewien. Znaczy tak miałem wrażenie, że to jest rzecz, która została wykreowana przez Waltera Chełstowskiego, szefa festiwalu w Jarocinie, który zresztą od zawsze takie ambicje miał i nie krył się z nimi. Znaczy, że chciał być taką osobą trochę większą niż życie, żeby nie tylko być dyrektorem festiwalu muzyków, młodych muzyków w Jarocinie, ale również łączyć ich ze sobą, czy jakoś wpływać na ich życie, wybory estetyczne i tak dalej. To nie był ani projekt studyjny, ani projekt menedżerski. W ogóle to nie był projekt. Wspomina Igor Czerniawski. Jak się pytają, co to jest AJ, no jest mi zawsze niezwykle trudno odpowiedzieć na to, dlatego że to jest dla mnie, to jest, no tak jakbyś zapytał, co to jest wszechświat, co to jest jakiś mikroświat, nie wiem, co to jest. No to jest taki... To jest osobny świat, który w rzeczywistości, w realnej rzeczywistości, tak jak ludzie to odbierają, nie istnieją. To nie jest, że próby, garaż, gitara, klawisze, bębny. To w ogóle to jest zupełnie co innego. To jest pewien taki twór, który żyje i we mnie żyje do dzisiaj. Nie pamiętam, skąd się wzięło połączenie Igora z Pawłem. Wspomina Walter Chełstowski. Myślę, że było to tak, że Igor był w Jarocinie. Wtedy Paweł występował z zespołem Hack. Igor go usłyszał. Jakoś się, nie wiem, spotkali, skumali, rozmawiali. Pawłowi odpowiadało to, co robi Igor. Igorowi bardzo odpowiadał głos Pawła i osobowość. Tak się poznali. No i potem też dołączył Jarek Lach, który chyba też w Haku grał. I w ten sposób powstało to podstawowe trio AJRL, czyli Igor Czerniawski, Jarek Lach, Paweł Kukiz. Jeżeli chodzi o pierwszą płytę, o Czerwoną, to to jest bardzo duży udział Waltera w tej płycie i naprawdę bardzo duży. Natomiast tego zespołu nikt nie wymyślił, on się stworzył sam bardzo odruchowo, intuicyjnie i to był impuls i nikt go nie wymyślił. A jeżeli już być tak ścisłym, trzymać się faktów, to o powstaniu tego zespołu Walter się dowiedział już po fakcie. Walter nie grał na żadnym instrumencie ani nic, nie pisał produkcji muzycznej, nauczył się już po pierwszej płycie, także właściwie był takim ideowym, nie wiem jak to nazwać, nie ma takiej funkcji, to nie był menadżer ani... Zajmował się rzeczami takimi organizacyjnymi oczywiście, ale głównie jego rola polegała na tym, że na rozmowach. Na rozmowach dużo rozmawialiśmy i wszystko, co powstało na tej płycie, właściwie powstało przy udziale Waltera, także bardzo, bardzo dużym udziale. Mimo że, tak jak mówię, mimo że nie grał ani nie pisał sam osobiście, ale bardzo wiele nawet jego myśli są zawarte w tekstach. Walter Chełstowski miał wtedy niezwykle wysoką pozycję i taką ważną pozycję dla bardzo wielu zespołów na naszym rynku muzycznym. Wspomina Anita Bartosik. Dla młodszych słuchaczy trzeba zaznaczyć, że nie byłoby Jarocina, gdyby nie było Waltera. Natomiast myślę, że w przypadku IRL tak naprawdę podejrzewam, że nie byłoby tego zespołu bez ojca dyrektora, krótko mówiąc. Bo gdzieś tam dzięki Walterowi łączyło się w różne koalicje masę różnych świetnych artystów. Między innymi myślę, że też bardzo pomógł właśnie Igorowi i Pawłowi sam fakt tego, że panowie wrócili po roku, poznając się w Jarocinie, wrócili po roku de facto jako gwiazda, mając na swoim koncie wielki przebój Skóra, występując w Jarocinie na głównej scenie, no też o czym świadczy i też na pewno było to zasługą Waltera. Nie roszczę sobie prawa do bycia artystą. Artystami są artyści. Ja wtedy byłem, nie wiem, początkującym reżyserem, dziennikarzem, gdzieś tą muzykę kochałem. I oczywiście, że ponieważ byłem najstarszy z nich wszystkich i chciałem powiedzieć najmądrzejszy, co oczywiście nie jest prawdą, to gdzieś to wszystko takim... To jest trochę tak jak z Van Gogiem i z jego bratem Theo, który go utrzymywał. Ja oczywiście chłopców nie utrzymywałem, ale byłem takim katalizatorem. Czyli sam nie umiem grać, nie umiem komponować, ale nie ukrywam, że mam pewien talent do mówienia artystom, co dobre, co złe, oraz do pokazywania im, co powinni dalej robić. Więc nie chcę się też nazywać producentem tej płyty, bo producentami byliśmy wszyscy, łącznie z Włodkiem Kowalczykiem, reżyserem dźwięku Stone Pressu. To była praca zbiorowa. Więc nazwałbym siebie w tej całej historii takim katalizatorem, czyli katalizator to jest substancja chemiczna, która nie bierze udziału w samym procesie chemicznym, ale znacznie go przyspiesza. O, tak widzę swoją rolę, ale no nie ukrywam, no to prawda, no beze mnie prawdopodobnie ta płyta by nie powstała. Noc przytula mnie, pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny, daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Przy blasku ostrych barw głuchnę wielkim huku słusznych salw. Dławię się słowami, których wstyd. Modlę się do bożków obcych mi. by znów iść pozwól. Dobranocy daj mi, księżycowy krok weź mój, ze proroczy klucz do ciszy, w który znasz daj mi. Dobranocy. Moje pierwsze spotkanie z IRL to było spotkanie właściwie fana, bo to był Jarocin, 84 rok. Byłam też oczywiście na tym wcześniejszym Jarocinie, ale to były takie zalążki, tam się by Igor by z Pawłem Kukizem i z Jarkiem Lachem spotkali bardziej towarzysko i zresztą wszyscy mówią o tym, że to był taki początek narodzin IRL, bo tam się chyba zrodził pomysł, a w każdym razie z tej znajomości panów na festiwalu powstał pomysł w ogóle zespołu. Natomiast moje spotkanie zdecydowanie było spotkaniem fana. Zresztą, no, kto dzisiaj nie pamięta wielkiego hitu Skóra? Ci, zwłaszcza starsi słuchacze Trójki, bo ci młodsi może niekoniecznie, ale to był naprawdę wielki, wielki hit. Ja nie wiem, ile on czasu gościł na chociażby trójkowej liście przebojów, ale to była masakra. Ta piosenka po prostu rozbrzmiewała wszędzie, zupełnie niezamierzenie zresztą, żeby było śmieszniej, bo panowie też byli zaskoczeni sukcesem tego utworu. Ja myślę, że w ogóle punkowcy wtedy mieli ogromny problem z tą piosenką, bo gdybym ją dzisiaj puściła mojej 90-letniej babci, to moja babcia prawdopodobnie powiedziałaby, że jest to piękna piosenka o miłości, bo de facto Skóra jest piosenką o miłości, ale jest oczywiście też utworem kontestacyjnym, przy czym nie jest to piosenka, nie jest to utwór punk rockowy, tylko jest to tak naprawdę ładna piosenka. Myślę, że Skóra to jest taki utwór, o którym zespół marzy, zwłaszcza jak debiutuje, no żeby mieć coś, co jest rozpoznawalne, coś, co jest grane bardzo silnie w radiu i coś, co podoba się ludziom. No, wiadomo, jak działała i działa do dzisiaj lista przebojów programu trzeciego, gdzie ten utwór był numerem jeden, że ludzie oddają swoje głosy, tak? I w związku z tym to zastępowało w Polsce wówczas systemy brytyjskie czy amerykańskie, czyli liczenie singli sprzedanych w danym tygodniu. No wiadomo było, że jak ktoś jest tym numerem jeden na liście przebojów programu trzeciego, to znaczy, że najwięcej ludzi w Polsce chce tej piosenki właśnie słuchać. No myślę, że to było, wtedy to było marzenie muzyków i to traktowane było jako takie potwierdzenie ze strony no, najwrażliwszych odbiorców, że trafia się z tą muzyką do nich. Ten utwór Skórę nagrałem zanim w ogóle kogokolwiek poznałem. On powstał już w Polsce, ale jeszcze nie znałem nikogo. To był taki mój taki żarcik muzyczny w momencie, kiedy został ubrązowiony i okrzyknięty niemal hymnem pokolenia, no to stracił dla mnie na wartości, bo to jest przerost formy nad treścią, a to nie jest dobre dla sztuki. Z całym szacunkiem dla wszystkich rzeczy, które powstały wokół tego utworu i uczuć ludzkich też, no nie chciałbym oczywiście w jakikolwiek sposób urazić, obrazić. Różne emocje towarzyszyły różnym ludziom podczas słuchania tej piosenki i byłoby dużym nietaktem z mojej strony im to odbierać. Skóra to był pierwszy utwór, który w ogóle Aja nagrała. Nagrywaliśmy to w studio Polskiego Radia Trójki. To chyba Wojtek Przybylski był wtedy inżynierem dźwięku, my byliśmy dość świeży w sensie studyjnym i była taka fajna historia, jak już cały numer został nagrany. Jest tam taki fragment, gdzie Paweł gwizdże. I cała sztuka polegała na tym, żeby on to zagwizdał, nie trzymając się rytmu melodii. Jedna próba, druga. Przez cały czas Paweł gwizdże rytmicznie. I nagle ktoś wpadł na pomysł taki, że puszczamy Pawłowi podkład i w momencie, w którym ma zacząć gwizdać, ucinamy mu w słuchawkach podkład i gwizdze na pusto. I rzeczywiście od pierwszego razu puszczamy podkład, ucinamy, gwizdze na pusto, słuchamy tego razem z podkładem, jest idealnie. I taka była historia z nagrywaniem Skóry. Dlaczego Skóra nie weszła na płytę? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Wydaje mi się, że od czasu Skóry Aja poszła tak daleko do przodu muzycznie i nazwijmy to ideologicznie w tekstach, że skóra najnormalniej w świecie nie pasowała do czerwonej płyty, czyli pierwszej płyty AI. O ile dobrze pamiętam rozmowy, nawet nie pamiętam z kim, ale chyba to był Marek Praniewicz, który wydawał tę płytę, który mówił, że warto by było umieścić ten utwór na płycie. Ja powiedziałem, ale po co? Żeby lepiej się sprzedało. Mówię, tylko po to, żeby lepiej się sprzedała płyta, mam sobie zepsuć ją. Pierwszy wielki przebój zespołu AJRL Skóra spędził 32 tygodnie na liście przebojów Trójki, z czego 4 tygodnie na pierwszym miejscu. Stoję na ulicy z nią, stoję twarzą w twarz. Ktoś przechodzi, trąca łokciem, wzrokiem pluje w nas. Szeptem mówię, mała, patrz. Cywilizowany świat. Potem obejmuję ją, odpływamy w dal. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosy w sto, ten w skórze to gram. Padam dzisiaj, byłem sam. Mała, zaróć to, co ja. Koncept tej płyty, debiutanckiej płyty AJRL, był ciekawy ze względu na to, że było to połączenie muzyki elektronicznej, którą tam układał i aranżował Igor Czerniawski, takiej bliskiej może poszukiwaniom różnych wówczas nowofalowych duetów, czy to był, nie wiem, Soft Cell, czy OMD, czy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co wyróżniało AJRL, gdybyśmy porównali ten zespół do zespołów brytyjskich, no to był właśnie wokal Pawła Kukiza, a także taka wściekłość w jego głosie. No, czyli nawet jak on miał nam do zakomunikowania, że ta jego ulica jest w centrum miasta, no to czuło się, że za tym idzie jakiś mocniejszy komunikat i fakt powtarzania tego takim napiętym ze złości głosem oddziaływał bardzo na słuchaczy. I to w sytuacji, kiedy teksty wówczas były mocno cenzurowane i właściwie żaden ostrzejszy, taki antysystemowy komunikat no nie był w stanie się przebić w mediach, to postrzegaliśmy wówczas AJRL jako taki, powiedzmy, substytut buntu, czy takie mówienie ezopowe o tym, co nas tutaj w Polsce boli. Paweł Kukiz zawsze był dla mnie takim rebeliantem, ale takim trochę rebeliantem poetą, bo on jednak, jakkolwiek pisze szalenie prosto, to jest w tym coś takiego ujmującego, nie powiem, że metafizycznego, bo to może za dużo powiedziane, bo on jest dosyć reporterski i taki wprost, ale było coś w tym poetyckiego, zwłaszcza w jego interpretacjach tych utworów. Moim ulubionym utworem z pierwszej płyty AJRL jest Ulica. To jest, uważam, bardzo dobry tekst o alkoholikach w bramie, o brudnej pościeli, o brudnej miłości, o Chrystusie, który już tam nie mieszka, mimo tego, że jest ulica w centrum miasta, o tym, że szatan się dawno stamtąd wyprowadził i tak dalej, i tak dalej. To były bardzo dojrzałe teksty. Pamiętajmy też, że Paweł był wtedy młodzieńcem. Jeszcze nie miał takiego bagażu, jaki ma dzisiaj. Chociaż tak jak mówię, do końca swoich dni, moim zdaniem, Paweł zostanie rebeliantem w takim dobrym tego słowa znaczeniu, zawsze buntującym się przeciwko rzeczywistości, świetnie o tej rzeczywistości opowiadającym i kontestującym tę rzeczywistość. Opowiem wam o mojej ulicy. Na mojej ulicy nikogo nie dziwi człowiek. Na mojej ulicy nikogo człowiek nie dziwi. Na mojej ulicy nie mieszka już Chrystus, a szatan się z niej wyprowadził. Na mojej ulicy gra chłód kamienicy, chłód wciąż mniej żywych tkanek, chłód wciąż mniej żywych tkanek, chłód wciąż mniej żywych tkanek, bo moja ulica jest w sercu miasta. Żebrak nie rzeźbi swą starczą ręką worka pełnego pieniędzy. Na mojej ulicy alkoholicy spijają z kieliszków swe żale, a ich wyśnione i wymarzone śpią w brudnej miłości pościeli. Śpią w brudnej miłości pościeli. Śpią w brudnej miłości pościeli. Sercu miasta. Bo moja ulica jest w sercu miasta. Bo moja ulica jest w sercu miasta. Bo moja ulica jest w sercu miasta. Bo moja ulica jest w sercu miasta. Tekstami to jest tak, że myśmy wtedy, siedząc w czwórkę, oprócz grania tam, śpiewania beze mnie, bo ja nie grałem i nie śpiewałem, całe szczęście, to odbywaliśmy dziesiątki czy setki godzin dyskusji na najróżniejsze tematy. Również z Igorem, który jest Rosjaninem i który ma w swoim charakterze pewną rosyjską narodową dumę imperialną, więc odbywaliśmy ogromne ilości rozmów. Paweł pisał, ja tam coś mu się wtrącałem, rozmawialiśmy o ideach, o świecie, o wszystkim, co nas otaczało. I myślę, że w jakiś sposób również napędzałem Pawła w tych tekstach. Już samego procesu nie pamiętam, to tyle lat. Na pewno mogło też być tak, że Paweł coś tam pisał, ja mówię, wiesz, to tak, to nie, może tu trochę inaczej. Niemniej na samym końcu to jest taka niewidoczna rola, to się mówi menadżer, ale to jest właściwie producent, który kierunkuje artystę, bo artysta jest w jakimś sensie zaślepiony. Artysta nie potrafi ocenić swojej twórczości do końca. Jest w niej zawsze zakochany. A rolą producenta jest również kreatywność. Producent to nie jest tylko facet, który coś tam załatwia czy kombinuje. Wielcy producenci na całym świecie są to ludzie, którzy albo kształtują artystów, albo dobierają artystów do wymyślonego przez siebie projektu. Tutaj myśmy się spotkali przez pewien przypadek szczęśliwy, a jeżeli Paweł czy Igor mówią, że też, że bardzo silnie wpłynąłem na te teksty, no to się tylko cieszę. No, jestem z tego dumny, bo w tych 30 latach ta płyta czerwona jest ponadczasowa i jest legendą, no po prostu, no, dzięki całej naszej czwórce. Wytwarzała się jakaś energia podczas wspólnych rozmów, patrzenia sobie w oczy i wyczuwania siebie nawzajem. To nas wszystkich kręciło, rajcowało. Dobrze się czuliśmy w tym takim innym świecie, który sobie, chciałem powiedzieć, zbudowaliśmy, ale tak naprawdę on powstał chyba niezależnie od nas. Jakoś tam mniej lub bardziej przypadkowo znaleźliśmy się w tym świecie. Naciskam ręką ruchomą ścianę, lecz ona wciąż trwa. Jeszcze pogładzę ją palcami, odchodzę, nie przyjdę tu sam. Jak zastanawialiśmy się nad nazwą dla zespołu, mówi Walter Chełstowski, to ja miałem w głowie taką obsesję, że nazwa musi być krótka, musi się tak samo być wymawiana w każdym języku i jednocześnie umożliwiająca stworzenie fajnego znaku graficznego. I przez lata miałem, teraz to już gdzieś mi zaginęło, taką teczkę papierową, na której wierzchu pisałem po kolei najróżniejsze wersje, kilkanaście, kilkadziesiąt wersji potencjalnych nazw, aż w końcu doszedłem do nazwy Aja, A-E-A, czyli graficznie fajnie, łatwo się mówi i tak dalej, a Igor tylko do tego dodał Aja RL, czyli zgodnie z ówczesnym systemem i z naszymi poglądami RL, czyli Red Love, czerwona miłość, gdzieś tam w nawiązaniu do komunizmu, więc w ten sposób powstała nazwa AJRL. Żałuję, że tą teczkę straciłem, bo podejrzewam, miałaby dość sporą dzisiaj wartość muzealną. A propos wymyślenia nazwy, powstało bardzo dużo bajek i legend. Wspomina Igor Czerniawski. Chcieliśmy wymyśleć nazwę dla czegoś, co... Dla tej energii, która jest, dla tego innego świata równoległego, który powstał. Pierwsza wersja to było i tak przypadkiem dostała. Pisaliśmy na kartkach różne takie skojarzenia. Tak po prostu i nagle wszystkim się wydało, że Aja najbardziej pasuje. A te literki RL to już zostały, już nawet nie pamiętam, ale każda interpretacja tych literek nie ma się nijak z rzeczywistością. One równie nie oznaczają nic konkretnego, co może funkcjonować w rzeczywistości. Znaleźli mnie, gdy leżałem bez sił. Nie wierzą, że jestem zdrów, mylą z kimś. Mówią, on tak to on, tak to on, tak to on się ukrywał. Chory pan jest, jestem zdrów jak łza. Aby adres i wiek. Podać szybciutko tam. Tak to on, tak to on, tak to on, tak to on się ukrywał. Badają mnie, nie śpię całą noc. Czy boli tu? Proszę pokaż nos. Tak to on, tak to on, tak to on, tak to on się ukrywał. Wydaje mi się, tak patrząc z perspektywy czasu, że to była za trudna płyta. Tutaj bez fałszywej żadnej skromności powiem tak, to co Aja zrobiła na czerwonej płycie jest absolutnie porównywalne ze wszystkimi dokonaniami Pink Floydów, Queenów czy gigantów światowych. I gdybyśmy wtedy żyli w innym kraju, otwartym tak jak dzisiaj, to nie mam wątpliwości, że muzyka i wyprzedziła czasy i że byłaby światowym osiągnięciem artystycznym, więc dziennikarze się nie potrafili do tego odnieść, ponieważ to było i jest zupełnie inne od wszystkiego, więc nie ma się do tego jak odnieść. Czerwona IRL, czyli ta debiutancka płyta IRL, na pewno znalazłaby się na mojej półce lat 80. wysoko ze względu na swoją oryginalność i nietuzinkowość, bo to trzeba podkreślić, że tam każdy utwór był z innej bajki. Oni zresztą sami mówili, pamiętam chyba w jakimś magazynie muzycznym Igor powiedział coś takiego, że on sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że jest to kompilacja piosenek, którą mógłby oddać przeróżnym zespołom, ponieważ każdy z tych utworów był z innej bajki. Jak się zestawi dzisiaj, nie wiem, Naszą ulicę, czy Księżycowy krok, czy jazz, czy Pogo 1 i Pogo 2, to są zupełnie różne kawałki. Tak jak mówię, jedynym wspólnym mianownikiem to jest elektronika, która się przewija przez wszystkie te utwory. Ten pierwszy album IRL był po prostu kontestacyjno-eksperymentalny i to stanowi jego oryginalność, dlatego postawiłabym go wysoce po prostu na półeczce z muzyką lat 80. Jest jedna fajna historia z czerwoną płytą, mianowicie w niej była taka wkładka, taka, którą się wyjmowało i rozkładało. Jak żeśmy ją zaprojektowali, to po rozłożeniu tej karty, to był róg czerwonej gwiazdy odłamany na końcu. I to nam cenzura zdjęła. Nie pozwolili, żeby róg czerwonej gwiazdy symbolu komunistycznego był odłamany, ale zrobiliśmy pewną świńską zemstę, mianowicie jak przyszło do wyboru koloru okładki, to Igor chyba przywiózł z Rosji, czy ja skądś dostałem prawdziwą radziecką płytę z przemówieniami Breżniewa, która była czerwona, fizycznie okładka. I wycięliśmy kawałek tej czerwonej radzieckiej okładki i daliśmy to jako próbkę koloru, że taki kolor ma mieć okładka płyty IRL, czyli Aja Red Love, czerwona miłość. Także zrobiliśmy taką podprogową zemstę na cenzurze za to, że nam kawałek projektu oryginalnego odrzucili. Szczelną zasłoną Numer Polska, który Igor napisał, to jest numer instrumentalny i cały się opiera na szumach. No właściwie nie ma prawie melodii, to są modulowane szumy. Dostał nagrodę firmy Roland. Igor dostał instrument, który wtedy kosztował majątek, typu tam dwuletnie zarobki. Dostał taką nagrodę, zresztą przepiękną. Został doceniony. Ja do dzisiejszego dnia, jak słucham Polski, to mam ciarki na plecach, ponieważ geniusz Igora spowodował, że dla mnie Polska jako utwór to jest coś takiego, jak Hendrik zagrał hymn amerykański. To jest historia Polski dźwiękiem i szumem napisana. To jest fantastyczny numer, dostał nagrodę, ale mówię, to jest dość trudna muzyka. To nie jest muzyka do tańczenia, do skakania, do zabawy. To jest no, dla inteligentów po prostu. Dalsze losy Igora rzeczywiście pokazują, że Aja była takim projektem, który właściwie mógł być różnie etykietowany, pozostając cały czas Ają. Mówi Maciej Chmiel. To druga płyta właściwie no, nie wytrzymała porównania z debiutem. Potem było chyba jakieś próba nagrania z Adamem Romanowskim kolejnej płyty. Potem taki powrót w latach 90. na fali powodzenia konceptu Deep Forest, czyli to było takie połączenie takich eko brzmień z kolei z elektroniką. I właściwie no, Igor to chyba spełnia się przede wszystkim jako taki wielki ilustrator muzyczny, czy to do sztuk teatralnych, czy do filmów. Wydaje mi się, że mimo tego związku artystycznego z Romaną Rey jakoś się nie odnalazł jako taki ponownie demiurg, który potrafi z niczego nagle wystartować z czymś nowym, tak jak to było przy AIRL, no to właśnie nikt się nie spodziewał czegoś takiego wtedy. Była to płyta zaskakująca i poprzez brzmienie ciekawa, to na pewno. Igor Czerniawski był dla mnie taką dosyć oryginalną postacią na naszym polskim rynku muzycznym. Mówi Anita Bartosik. Bo zawsze mi się kojarzył, był takim trochę kotem Maine-Coonem wśród naszych wschodnioeuropejskich nizinnych kotów. Mówię o rynku muzycznym oczywiście. Pamiętajmy, że to były czasy tak naprawdę bardziej Lombardu, kombi z tego elektronicznego okresu Manamu, Perfektu, niż rodzących się tam punkowych zespołów, czy Kobranocki, nie mówiąc już tam o Hejach i innych sytuacjach. To był taki dosyć przełomowy moment na polskiej scenie, bo punk dochodził bardzo wyraźnie do głosu. Przecież te wszystkie pierwsze jarociny były dosyć mocno punkowe i rebelianckie. A Igor Czerniawski był taką barwną postacią, takim właśnie trochę dziwolągiem, trochę takim szpiegiem z Krainy Deszczowców, tak mi się kojarzył. I no, zawsze jest jakąś taką ambiwalencją, ale też zaintrygowana patrzyłam i obserwowałam jego poczynania. Bo tak naprawdę, gdyby się przyjrzeć i zrobić takie resume ze wszystkich lat, to jedynym wspólnym mianownikiem jest elektronika u Igora. Natomiast chociażby na pierwszej płycie IRL, tam jest taka masa dźwięków, tak przeróżnych, wręcz powiedziałabym kakofonicznych dźwięków, że to był naprawdę jakiś wyczyn na tamte lata, bo tam jest i jazz, i jest muzyka współczesna, i tak naprawdę są właśnie melodie, i to w stylu Beatlesowskim. Jest pewnie trochę jakieś tam echa, pobrzmiewają Pink Floydów. Dopiero znacznie później przecież Igor poszedł w bardziej taki komercyjny szlak, powiedzmy sobie deep forestowy, bo to był też taki boom na taką muzykę. Jemu zawsze było blisko do elektroniki, więc to gdzieś tam było oczywiście jakimś takim wprost podejściem do tematu. Ale myślę sobie, że jest bardzo ciekawą postacią, jest ciekawym producentem. Zawsze miał dziwne rzeczy do powiedzenia, przy czym tutaj trzeba zaznaczyć, że głównie jeśli chodzi o dźwięki, bo tak naprawdę rozmówcą jest dosyć lakonicznym. No i było to na pewno oryginalne, to co miał do przekazania muzycznie. Ileś miesięcy, kiedy pracowaliśmy nad płytą, były fantastyczne. I żeby to sobie wyobrazić, to jest tak. Ściana Wschodnia w Warszawie, te trzy wieżowce, mieszkanie Igora na 22 czy 23 piętrze. Mieszkanie, które się składa z jednego pokoju o powierzchni 14 metrów kwadratowych góra z maleńką kuchenką. Na tych 14 metrach kwadratowych siedzi miesiącami czterech facetów otoczonych sprzętem, gorąco jak jasna cholera, ciasno tak, że zawsze praktycznie jeden z nas musiał siedzieć w takiej wnęce na łóżku, ponieważ jak żeśmy w czterech tam stali, to po prostu żeśmy się fizycznie nie mieścili. I jest to przykład tego, że prawdziwa sztuka rodzi się wyłącznie w bólach. Bo gdybyśmy próbowali stworzyć czerwoną płytę w luksusowych wnętrzach hotelu czy na umownych Karaibach, to myślę, żeby nie powstała i na pewno nie byłaby taka silna, jaka jest do dzisiejszego dnia. Historię powstawania pierwszej płyty zespołu IRL wspominali Anita Bartosik, Igor Czerniawski, Walter Chełstowski i Maciej Chmiel. Audycję przygotowali Anna Gacek i Tomasz Żonda. Wszędzie jest.